Wygraj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, na zegarze prawie siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Szósta ofiara śmiertelna katastrofy Cessny. W szpitalu zmarł instruktor spadochronowy. W rosyjskim ataku na Odessę zniszczono zboże, które miało trafić do Chin, informuje prezydent Ukrainy. Polscy strażacy są w drodze do Grecji. Pomogą w gaszeniu pożarów w okolicach Aten. W szpitalu w Warszawie zmarł instruktor spadochronowy Artur Zielony-Zieliński. Jest szóstą ofiarą śmiertelną poniedziałkowej katastrofy Cessny w Hrcynnie. Wszystkie ofiary były związane z lotnictwem i społecznością aeroklubu warszawskiego. Rannych jest 7 osób. Trwa śledztwo w sprawie wypadku. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Edyta Łukasiewicz zaapelowała do świadków tragedii o kontakt i złożenie zeznań. Prokuratura zleciła policji ustalenie tożsamości wszystkich około 30 osób, które znajdowały się na terenie lotniska. I oczywiście teraz tutaj w imieniu prokuratury i policji zwracam się z apelem do wszystkich osób, które przebywały na terenie lotniska, o to, by zgłosiły się do służb i złożyły zeznania, jeżeli tylko posiadają wiedzę w przedmiocie tego wypadku, tej tragicznej katastrofy. Komisja Badania Wypadków Lotniczych musi w ciągu 30 dni od tragedii przedstawić wstępny raport dotyczący zdarzenia. Sprawdzany jest czynnik ludzki, stan maszyny oraz wpływ pogody. W nocy Rosjanie ostrzelali południowe regiony Ukrainy. W Odessie trzecią noc z rzędu słychać było odgłosy wybuchów. W Mikołajowie w wyniku ataku zapalił się budynek mieszkalny. Rannych zostało 9 osób, w tym 5 dzieci. Są też zabici. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ostatnie naloty na porty w Odessie i Czarnomorsku były najpoważniejszymi od początku wojny. W wieczornym wystąpieniu zaapelował do zachodnich sojuszników o większe wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej. Podkreślił, że ataki na porty są dowodem, że Rosja chce zaszkodzić nie tylko Ukrainie. W portach, które zostały zaatakowane, znajduje się około 1 000 000 ton żywności. Ilość ta powinna być dawno dostarczona do nabywców w Afryce i Azji. W terminalu, który najbardziej ucierpiał od rosyjskiego terroru, przechowuje się 60 tysięcy ton produkcji rolnej przeznaczonej dla Chin. Ten terror dotyka każdego, dlatego wszyscy powinni dążyć do wymierzenia Rosji sprawiedliwości. Według ekspertów pełna odbudowa terminali zbożowych i infrastruktury w portach w Odessie i Czarnomorsku zajmie co najmniej rok. Polska nie zgodzi się na otwarcie granicy dla ukraińskich zbóż, tak zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w Warszawie po spotkaniu ministrów rolnictwa 5 krajów Europy Środkowej. Szef rządu podkreślił, że we wrześniu zakaz zostanie utrzymany niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Mamy za niecałe już 2 miesiące, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, otworzyć granicę ponownie, 15 września. Chcę wyraźnie powiedzieć, nie otworzymy tej granicy. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie wspólnej regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Będziemy twardzi, będziemy zdecydowani, na pewno będziemy bronili polskiego rolnika. Premier zapowiedział również, że rząd będzie ponownie interweniował, jeżeli pojawią się perturbacje na innych rynkach rolnych. Przed gwałtownymi burzami z gradem ostrzegają synoptycy. Mogą się one pojawić w 12 województwach, ale najsilniejsze spodziewane są na południowym wschodzie. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik powiedział, że dużym zagrożeniem będzie silny wiatr. Przelotnie popada deszcz, a miejscami wystąpią też burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu. W czasie burz spadnie do 20 mm. deszczu, jedynie na Podkarpaciu nieco więcej, do 25 mm. Porywy wiatru osiągać będą do 75 km na godzinę. Na południowym wschodzie burze mogą występować do wieczora. Polscy strażacy prawdopodobnie jutro przystąpią do akcji gaszenia pożarów w Grecji. Specjalna grupa, blisko 150 osób, jest w połowie drogi do Aten. Po krótkim odpoczynku na Węgrzech rano wyruszą w dalszą podróż do Grecji. Z dowódcą specjalnej grupy, brygadierem Grzegorzem Borowcem, rozmawiał nasz reporter. Jak jesteście przygotowani do tej akcji? A my jak zawsze jesteśmy przygotowani tak naprawdę na wszystko. Jesteśmy samowystarczalni, jeżeli chodzi o działania naszego modułu, czyli mamy ze sobą i pojazdy specjalistyczne do gaszenia pożarów, typu takie samochody gaśnicze. Mamy ze sobą zabezpieczenie logistyczne, mamy ze sobą jedzenie, prysznice, toalety, więc tak naprawdę wyrzuceni po środku, tak naprawdę jakieś pustkowi, jesteśmy w stanie przez jakieś 2 tygodnie spokojnie sobie działać. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle profesjonalni, na tyle przygotowani do takich działań. Te działania po prostu będą tylko kwestią pokazania, wykorzystania naszych wysokich umiejętności. W Grecji płoną lasy na południe i zachód od Aten. Ewakuowano 3 nadmorskie miejscowości położone około 15 kilometrów od stolicy Grecji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w wielu miejscach pochmurno i deszczowo, we wschodniej połowie kraju i na północy mogą wystąpić także burze z gradem. Najchłodniej będzie nad Bałtykiem, tam temperatura od około 18 do 19 stopni, w centrum od 22 do 24, najcieplej będzie na południowym wschodzie, lokalnie do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, zachodni i północno-zachodni. Rozpocznijmy od diety cud i propozycji słuchacza. Znalazłem dietę cud na odchudzanie, w wakacje, na śniadanie. Moi drodzy, to jemy jajecznicę z 6 jaj, plus oczywiście jakiś poszek, z tym będziemy żałować. Na obiad proponuję schabowego, oczywiście wszystkim dodatkami, czyli modro kapusta i nudle. A na kolację poprawiamy lodzami, naleśnikami, oczywiście tam z jakimiś pięknymi drzemami i tak dalej, i tak dalej. Wie pan co? To będzie cud, jak naprawdę schudniemy. Pozdrawiamy Śląsk, wiemy czego unikać, a jak rozegrać sytuację wakacyjnych pokus kulinarnych, ten temat przed nami. Pora na Trójkę. Dog has been beat too much till you spend half your life. A w naszym studiu gość dr Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, chcemy zrzucić kilogramy. Latem to dobry czas, jest dużo warzyw, produktów sezonowych, całe bogactwo. Wyjeżdżamy na wakacje, jesteśmy w hotelu, tam mnóstwo przysmaków. No i co wtedy? Czy to jest dobry czas na to, żeby pomyśleć sobie, przecież ja ograniczam kalorie, nie powinienem tego jeść? Ja myślę, że przede wszystkim dieta zaczyna się w naszej głowie i powinniśmy zmienić nastawienie do tego odżywiania, że to jest taki długofalowy proces zmiany nawyków żywieniowych na lepsze i zawsze będą takie trudniejsze momenty, kiedy nie będzie nam się udawało utrzymać tej diety idealnie tak zdrowo, jakbyśmy chcieli. I taki przykład właśnie wakacyjny to jest dobry przykład, ale nasze efekty zależą przede wszystkim od tego, co robimy na co dzień, a nie od święta. Mm-hmm. I w takie wakacje liczy się przede wszystkim zdrowy umiar, żeby nie popaść ze skrajności w skrajność, że przed wyjazdem bardzo dużo ćwiczymy, zdrowo jemy, a tutaj nagle jedyne, co robimy, to jest leżak i frytki. Połączenie nastrój i jedzenie. To jest połączenie niebezpieczne. Regulujemy sobie bardzo często nasze emocje jedzeniem. Kiedy jesteśmy na wakacjach, dobrze się czujemy. Jest przyjemnie, jest słonecznie. Chcemy ten stan sobie poprawić. Ale warto sobie, zdaje się, też uświadamiać to, że jest w ogóle taka tendencja i ewentualnie pracować nad tym też na co dzień. Zdecydowanie tak, bo my bardzo często niestety nie jemy dlatego, że jesteśmy głodni, w sensie nie z powodu głodu fizjologicznego, tylko z powodu różnych właśnie emocji, czy to stresu, czy to jakiegoś przyzwyczajenia, że jak oglądam telewizję, to zawsze muszę coś jeść i warto zdać sobie sprawę, złapać ten moment uważności, czy my naprawdę jesteśmy głodni, czy jemy z jakiegoś innego powodu, bo to może być dla nas niebezpieczne w konsekwencji przejadania się. Jakie są najczęstsze mity dotyczące chudnięcia? No właśnie ten pierwszy trochę już zahaczyliśmy, że muszę jeść idealnie zdrowo, żeby schudnąć. I to nie jest prawda, bo w zdrowej diecie jest miejsce również na takie mniej zdrowe produkty, nawet na fast foody, nawet na coś słodkiego, nawet na to, żeby pojechać na wakacje i niekoniecznie jeść tam idealnie zdrowo. I to jest, myślę, że pierwsza taka podstawa, warto sobie to uświadomić, że 80% zdrowego jedzenia wystarczy nam do tego, żeby osiągać swoje cele, czy to sylwetkowe, i utrzymać dobre zdrowie. A myślę, że drugim takim częstym mitem dzisiaj w szczególności są te węglowodany, że nie powinniśmy ich jeść, że powinniśmy je bardzo ograniczać. I rzeczywiście są osoby, które będą się lepiej czuły, jedząc trochę mniej węglowodanów, ale to nie jest tak, że musimy. Jakby zasady jakby zdrowego odżywiania mówią o tym, że węglowodany w diecie powinny stanowić od 45 do 65% wartości energetycznej diety i tego dla większości osób powinniśmy się trzymać. No dobrze, ale kiedy myślimy o diecie, znaczy dieta to w ogóle sposób odżywiania człowieka. To słowo zostało jakoś tak obciążone, że kiedy dieta, to jestem na diecie, to znaczy, że się odchudzam, a nawet się głodzę. No i co z tym głodzeniem? Bo bardzo często popadamy ze skrajności w skrajność i kiedy postanawiamy zredukować liczbę kilogramów, no to wpadamy na super pomysł, żeby jeść bardzo mało. I to jest bardzo duży błąd i wiele osób też robi to tak w skali tygodnia, mam na myśli. Dlaczego to jest błąd? Dlatego, że zbyt mało kalorii w naszej diecie będzie powodowało tego, że będziemy bardzo szybko głodni, mogą się popsuć nasze hormony, będziemy mieli o wiele niższy poziom energii, będziemy mniej chętni do tego, żeby się ruszać i tak naprawdę na dłuższą metę to nam utrudni spalanie tkanki tłuszczowej, a nie pomoże. I wiele osób wpada też w taki błąd, że na przykład od poniedziałku do piątku je mało i trzyma się diety, a w piątek wieczór to już jest odpalanie wrotek, że tak powiem, nadrabiają tak naprawdę te 5 dni zdrowej diety i na koniec tygodnia są mocno zdziwieni, czemu tak naprawdę na wadze jest plus, a nie minus. Czyli sernik i lody w weekend, tak? Tak, albo pizza, albo jeszcze jakieś inne napoje wysokokaloryczne. To porozmawiamy sobie jeszcze o tej kolejności produktów, bo w internecie natknąłem się na takie informacje, że w zależności od tego, od czego zaczniemy, a na czym skończymy, jeśli chodzi o nasz posiłek, to może ewentualnie przyczynić się do naszego także stanu, jeśli chodzi o wagę. Doktor Michał Wrzosek jest naszym gościem. Może, ale ja bym zaczął od tego, co w ogóle położymy na ten nasz talerz. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio, yo. Za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą, w każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, szybałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę. ofertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić tak jak Bruce Lee, za placem Kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechanem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamię jak zły. Przydałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą, nie kłamię jak zły. Przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my, takie ćmy jak my, takie ćmy jak my, takie ćmy jak my. Tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my. Naszym gościem jest dr Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny. Rozmawiamy o tym, co jeść, a czego unikać. Pytanie, czy w ogóle jest coś takiego, czego powinniśmy unikać? Do tego dojdziemy. Kolejność produktów, panie doktorze. Najpierw warzywa, później białko, a na końcu węglowodany. Czy to ma wpływ na to, na nasze poczucie sytości i ewentualnie wpłynie na to, że zjemy mniej? W pewnym stopniu ma, ale ja bym zaczął w ogóle od tego, żeby na tym talerzu były te warzywa lub owoce. Ile? Żeby było... Bo niektórzy mówią 3/4 talerza warzywa. Połowa. Bo obecnie jakby w rekomendacjach takiej koncepcji zdrowego talerza, połowę talerza niech stanowią warzywa i owoce, potem 1/4 talerza to są pełnoziarniste produkty zbożowe. I 1/4 talerza źródło białka, dodatkowo może być jakieś zdrowe źródło tłuszczu i szklanka wody. To jest taki idealnie zbilansowany posiłek. I potem, no rzeczywiście, jest trochę różnicy, jeżeli zaczniemy, najpierw zjemy warzywa, potem zjemy źródło białka, a na końcu węglowodany. Możemy być trochę bardziej syci po takim posiłku, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś już i tak ma ten zdrowy posiłek, to jest naprawdę wystarczające i nie szukałbym takich magicznych haków na oszukanie podstaw zdrowego odżywiania. Czyli na talerzu powinna być piramida. Tak, w najnowszym wydaniu. Piramidy już nie ma. Już nie ma. Piramidy się już odeszło i teraz właśnie jest ta koncepcja zdrowego talerza. No dobrze. To jest świetna wskazówka na wakacje, bo jak nie jesteśmy w stanie, nie wiem, idealnie odważać jedzenie, odmierzać, być na jakiejś konkretnej diecie, to taka zasada do posiłku na bufecie, że idziemy z talerzem i na połowę talerza nakładamy warzywa i owoce, to na drugą połowę nie zmieści się nawet tak dużo wysokokalorycznego jedzenia, żeby finalnie ten posiłek był bardzo kaloryczny. Panie doktorze, różne diety mamy, zresztą pan wspomniał przed momentem, dieta sokowa, Dąbrowskiej, posty, ketogeniczna, ludzi pierwotnych i tak dalej. Jak pan do tego podchodzi? Ja podchodzę do tego tak, że dieta musi być na całe życie. I więc każda dieta, która ma być tylko na chwilę... No ktoś teraz nam może pije kawę i się oburzy. No jak to na diecie przez całe życie? Na zdrowej diecie, bo dieta to jest sposób odżywiania i teoretycznie jak jemy w jakiejś sieci fast food, to też jest dieta, tylko że to jest dieta, która źle wpływa na nasz organizm, po której będziemy źle się czuć. Więc chodzi o to, żeby nauczyć się zdrowo odżywiać na swój sposób do końca życia. Ja tak do tego podchodzę i głęboko wierzę w to, że tak da się zrobić, a wszelkiego rodzaju diety sokowe, to są diety krótkoterminowe. To jest dieta, która ma doprowadzić, nie wiem, w ciągu miesiąca do zrzucenia określonej ilości kilogramów. To najczęściej nie będzie też tylko tkanka tłuszczowa, tylko też stracimy sporo wody i mięśni po prostu z naszego organizmu i ten wynik na wadze może być pokaźny, ale tak naprawdę nasze ciało nie będzie wyglądało jakoś spektakularnie lepiej, więc ja jestem zdecydowanie na nie. Tak się zastanawiam, dlaczego jest taki duży problem z otyłością dzisiaj? No bo problem jest. W zasadzie wiemy, co jest zdrowe, wiemy, że powinniśmy unikać wysoko przetworzonych produktów, ale jest gigantyczny zamęt na rynku, no bo niektóre produkty udają, że są zdrowe, a tak naprawdę, kiedy przeczytamy skład, no to tam jest cała tablica Mendelejewa i jeszcze jakieś inne dodatki, o których nikt nie słyszał i jednocześnie puchniemy, stajemy się coraz więksi. To też, ale ja bym zaczął od dwóch pierwotnych rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy coraz bardziej rozleniwiani przez nowoczesne technologie. Coraz mniej kroków wykonujemy w ciągu dnia. Zamawiamy zakupy, zamawiamy jedzenie, przelewy robimy z domu, czyli ta aktywność fizyczna. A czy to wszystko nie zaczyna się już w dzieciństwie? Przepraszam, że tak psychoterapeutycznie do tego podejdę. Nagradzamy dzieci słodyczami. Nagradzamy dzieci pójściem na przykład do baru z hamburgerami, gdzie to bardzo szybko się odbywa, to już zaczyna się gdzieś wcześniej kodować w naszych głowach, że to jest nagroda. To ma bardzo duży wpływ i rzeczywiście nagradzanie słodyczami to jest coś bardzo złego, bo wtedy te słodycze traktowane są jako coś wyjątkowego, coś, co nie jest normalnie na co dzień, tylko nie wiem, trzeba na to zasłużyć i jeszcze jakby budujemy taką większą więź z tymi słodyczami, ale obecne środowisko ogólnie całego naszego świata sprzyja tyciu. Po pierwsze właśnie przez to, co powiedziałem przed chwilą, czyli że spalamy coraz mniej kalorii, a po drugie mamy dostęp do ogromnych ilości jedzenia. Teraz w dużym mieście o godzinie 22 w niedzielę dalej możemy zjechać do sklepu na stację benzynową, kupić tam coś słodkiego, kupić tam jakiegoś fast fooda. Wszędzie jesteśmy w stanie o każdej porze dnia, niemalże i nocy, kupić jedzenie i to najczęściej przetworzone jedzenie. I te dwa działania, bo jakby z czego się bierze w ogóle tycie? Z tego, że coraz mniej się ruszamy i z tego, że coraz więcej jemy. I to wtedy powoduje do nadwyżki energetycznej i wzrostu masy ciała. Więc tak naprawdę musimy trochę zmuszać się do takiej aktywności na co dzień, w sensie więcej się ruszać. Nie wiem, rozmawiam przez telefon, to pochodzę zamiast siedzieć. Jest do przejścia jeden przystanek autobusowy, to przejdę, a nie pojadę. Zamiast hulajnogi elektrycznej, to weźmy ten stary, zwykły rower. Czyli nauczmy się jakby więcej ruszać na co dzień i skupmy się na tym, żeby połowę każdego posiłku stanowiły warzywa i owoce i to będzie dla nas bardzo dobre. Najprostsze rekomendacje. Doktor Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. I don't mind.

wycofała się spod placówki. Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że pracownicy ambasady są bezpieczni. Kilka dzielnic Warszawy będzie dziś zablokowanych. Wieczorem rolkarze i wrotkarze przejadą przez Śródmieście, Wolę, Bemowo i Ochotę. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Przejazd zacznie się o 19:30, skończy przed 23:00. Ogromne, inwazyjne ślimaki afrykańskie wielkości królika są zagrożeniem na Teneryfie. Mogą przenosić groźne choroby jak salmonellozę i zapalenie opon mózgowych. Oprócz tego zagrażają rolnictwu i ekosystemowi wysp, atakując uprawy bananów, pomidorów i dziką roślinność. Ślimak może osiągnąć długość do 30 cm i ważyć około kilograma. Władze Wysp Kanaryjskich ostrzegli obywateli, aby w żadnym wypadku nie dotykali ślimaka i informowali o jego znalezieniu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Serwis ekonomiczny przed nami w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. PGNiG Obrót Detaliczny rozpoczął wysyłkę faktur z niższą ceną gazu w prognozach na rok 2024. Klienci, którzy dostali wyższe prognozy, otrzymają ich korekty. Przedłużenie wakacji kredytowych mogłoby być uzasadnione o 1-2 kwartały do czasu, aż stopy procentowe nie spadną poniżej 6%, ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Ewentualne decyzje o wydłużeniu wakacji kredytowych będą zapadać w trzecim albo czwartym kwartale. 8% osób zatrudnionych na umowę o pracę dostaje część wynagrodzenia pod stołem, a nawet 27% Polaków zgodziłoby się na otrzymywanie części pensji nieoficjalnie, jeśli wiązałoby się to z wyższą kwotą na rękę, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Na płaceniu pod stołem sektor finansów publicznych traci rocznie ponad 17 miliardów złotych. W ciągu 2 tygodni resort funduszy i polityki regionalnej dostanie listę ukraińskich projektów inwestycyjnych, które będą skierowane do przedsiębiorców z Polski. Projekty mają być realizowane w formie zamówień publicznych, mówi wiceminister Jadwiga Emilewicz. Projekty w obwodzie lwowskim dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z infrastrukturą transportową. To są zarówno drogi i projekty związane z budową bądź rozbudową obwodnicy Lwowa, ale także te związane z transportem zbiorowym już na terenie samego Lwowa. W następnej kolejności instalacje wodno-kanalizacyjne i tutaj też duże zainteresowanie z naszej strony. Polska chce jak najszybciej rozpocząć odbudowę Ukrainy. Zainteresowanych nią jest ponad 2000 firm. W tym tygodniu diesel podrożał średnio o 3 grosze, a benzyna potaniała o 2. Z analizy petrol.pl wynika, że najtańszą benzynę kierowcy kupią na Opolszczyźnie, a diesel na Podkarpaciu. Dolar kosztuje 3 zł 96 groszy, euro 4,45, frank szwajcarski 4,63, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 13 groszy. Czwartek z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Pogoda pogodnie będzie na wschodzie oraz na północy. Temperatura od 18 stopni nad morzem, około 20 na Suwalszczyźnie. W centrum od 22 do 24, a najcieplej na Podkarpaciu, tam 25. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i północno-zachodni. Proszę Państwa, gdzie mieszkają najszczęśliwsi Polacy? Co nas też najbardziej uszczęśliwia? W tej sprawie gość pojawi się w naszym studiu, Ewa Tęczak, która opowie o badaniach na ten temat. Na zegarze 25 minut pozostało do godziny 8:00. Polskiego Radia. 17 minut pozostało do godziny 8 w naszym studiu Ewa Tęczak, ekspertka Oto Dom, o badaniach na temat dobrostanu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Uśmiechnięci, zadowoleni. To już kolejne badanie. Jak kształtuje się to poczucie szczęścia? Mimo różnych trudności jest lepiej. Tak, tegoroczne badania, jest to już trzeci rok z rzędu, kiedy badamy dobrostan Polaków, pokazuje, że nasze subiektywne poczucie szczęścia wzrosło. Jeszcze 2 lata temu, podczas pierwszego badania, było to 6-6,5 w 10-stopniowej skali, natomiast teraz przekroczyliśmy 7. Czyli zmierzamy do 10, żwawo. No myślę, że aż tak dobrze nie będzie nigdy, bo zawsze gdzieś tam znajdą się jacyś mniej zadowoleni z życia. Żeby narzekać w ogóle jako ludzie. Nie, myślę, że aż tak źle to nie jest. Nasze badanie pokazało, że tych przodowników szczęścia, czyli tych takich najbardziej zadowolonych, jest teraz 2-krotnie więcej niż jeszcze przed 2 laty, więc tutaj myślę, że nie jest tak źle. Kto jest najbardziej szczęśliwy? Bo z badań wynika, tak przejrzałem sobie tendencję, że panie są szczęśliwsze niż panowie. 60% pań i mniej niż 40% panów. I zastanawiam się, z czego to wynika. Faktycznie tak, faktycznie kobiety deklarują, że są bardziej szczęśliwe. To wynika trochę z takiej zdolności adaptacji do danej sytuacji. Nasze analizy pokazały, że takie poczucie sprawczości, możliwość dostosowania się do danej sytuacji jest wyższa u tych, którzy deklarują wyższy poziom szczęścia. Więc jeżeli kobiety mają z natury taką łatwość mobilizacji, pokazują też wyższy poziom szczęścia. Czyli także zdolność improwizacji, potrafią się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości lepiej, skuteczniej, a mężczyznom to wychodzi nieco gorzej. No ja myślę, że to jest też trochę tak, że panie na przykład w przypadku domu, a to też przede wszystkim był przedmiot naszych badań, to one właśnie zajmują się tym domem, ukwieceniem go na przykład, zrobieniem jakiejś małej poprawki, nie wiem, dołożeniem mebli. Takim małym upgrade'em w stosunku do tego, co jest, a takie rzeczy sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi. I ludzie starsi, co ciekawe, czują się szczęśliwsi niż młodzi. Tak, to fakt. Wśród tych przodowników szczęścia, jak ich nazwali nasi autorzy raportu, zdecydowana większość, ponad 60%, to są tak zwani silversi, czyli ludzie powyżej 60 roku życia. Młodych jest tam najmniej. Ciekawe dlaczego? No ja myślę, że... Tak sobie myślę o tym, że jednak doświadczenie tutaj procentuje. Jesteśmy w stanie bardziej świadomie wybrać, jeśli chodzi o miejsce, w którym chcemy żyć, co chcemy robić. Jeżeli tym osobom się to uda, to wówczas wpływa to w ogromnym stopniu na poczucie szczęścia. A jeśli chodzi o młode osoby, które dopiero szukają swojej drogi, które sprawdzają różne scenariusze w swoim życiu, no to one muszą jednak trochę jeszcze popracować, żeby do tego swojego szczęścia się dokopać. Zgadza się. To wynika zarówno z tego, że wraz z wiekiem i z tym doświadczeniem życiowym przychodzi trochę takiej pokory. Młodzi wciąż mają apetyt na więcej, wciąż porównują się ze swoimi znajomymi, którzy czasem osiągają coś więcej, więc... Może to media społecznościowe dużo psują tutaj, że kiedy oglądamy ten wyidealizowany świat i jeszcze nie do końca mamy świadomość tego, że to jest fikcja, że to jest iluzja, porównujemy się, to jakoś tak to porównanie może nie do końca wypaść na naszą korzyść. Ja wrócę do tego, co było sednem tych naszych badań, przede wszystkim do tej sytuacji domowej, mieszkaniowej. Młodzi ludzie to wciąż ci, którzy chcieliby na przykład to mieszkanie kupić, którzy jeszcze go w tej chwili nie mają na własność. Z własnością silnie jest związane to poczucie szczęścia. Tak. Aż 80% tych, którzy są w tej czołówce szczęśliwych, to właściciele własnych mieszkań, tych, w których mieszkają obecnie. Czyli to się nie zmienia, bo niektórzy mówią, a już w Europie Zachodniej to ludzie wynajmują mieszkania, mieszkają w dużych miastach, są szczęśliwi i zadowoleni, tam nie wiem, w Szwajcarii, w Niemczech, a Polacy cały czas jednak przywiązani są do własności i chcą mieć swoją nieruchomość. To też wynika z pewnych zaszłości historycznych. My w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do wynajmowania. Wciąż ogromna większość mieszkań, które są wynajmowane, to mieszkania od prywatnych właścicieli. Mówiąc o tej sprawczości, o tym, że na przykład chcemy coś zmienić w mieszkaniu, zrobić po swojemu, wbić obrazek w ścianę, czy na przykład przemalować te ściany. W mieszkaniach wynajmowanych wciąż to jest niemożliwe, a jeżeli z tym gdzieś tam utożsamiamy czucie się w tym domu u siebie, posiadanie takiego bezpieczeństwa, no to wciąż jeszcze nie kojarzy nam się to z wynajmowanym mieszkaniem. Wciąż jeszcze myślimy o tym, że za chwilę może przyjść właściciel, zakazać nam tego czy tamtego, albo bardzo szybko wypowiedzieć umowę. Nie mamy jeszcze tej takiej tradycji wynajmu instytucjonalnego, gdzie to bezpieczeństwo jest nieco wyższe, więc myślę, że z tym się to silnie wiąże, jeśli to się zmieni. A myślę, że powoli zaczyna się zmieniać. Też przez to, że zmienia się nasz rynek nieruchomości. No ale jeszcze przed nami długa droga. Czyli nasze szczęście to jest nasz dom, bardzo często. To jest przede wszystkim własne. Nasz dom. No właśnie. Panie Ewo, są takie obszary w Europie, na świecie, które bardzo dobrze wypadają w rankingach, jeśli chodzi o poziom szczęścia i poziom życia w ogóle mieszkańców. Jak to wygląda, jeśli chodzi o nasz kraj? Bo na pewno państwo też to przebadali, jeśli chodzi o poszczególne województwa albo miasta. Tak, zbadaliśmy. Nasze badanie to ogromna próba, bo ponad 2700 osób, więc pozwoliło nam to też zejść do poziomu województw i miast. Najszczęśliwszym województwem jest województwo podkarpackie. O. Tuż za nim kujawsko-pomorskie i lubuskie, na drugim końcu tego rankingu województwo lubelskie i łódzkie. Czyli to się tak porozkładało punktowo. W różnych częściach te osoby mają te swoje enklawy szczęścia. Tak. Ale są też takie województwa, które być może nie należą, nie przodują w tym rankingu najbardziej szczęśliwych, ale są wyspy w obrębie tych województw, czyli miejscowości, miasta. Tak, to jest też ciekawy wniosek z naszego badania, że często w szczęśliwych województwach bywają nieszczęśliwe miasta i na odwrót. Generalnie duże miasta to jest taka... charakteryzują się polaryzacją. Mają bardzo dużo ludzi szczęśliwych i bardzo dużo ludzi nieszczęśliwych. Brakuje tego, znaczy nie brakuje, bo też są, ale jakby najmniejszy jest ten środek, czyli tych deklarujących się gdzieś tam pomiędzy. Wynika to z tego, że... to, co utożsamiamy z poczuciem szczęścia, to dostęp na przykład do rozrywki, czy do dobrej jakości szkół, albo do na przykład służby zdrowia, dobrej jakości służby zdrowia. Do terenów zielonych także. Tak, do terenów zielonych, ale tutaj jakby w dużych miastach mamy większą możliwość skorzystania z tych udogodnień. W mniejszych miastach często myślimy o tym, że może nie jest nam aż tak dobrze jak w tych dużych miastach. I to też wynika z takiego subiektywnego poczucia szczęścia. Przez porównanie możemy czuć się trochę mniej szczęśliwi, chociaż wcale w rzeczywistości ten dostęp może nie być gorszy. Czyli wybór jest, możemy sobie wybrać miejsce, gdzie chcemy budować swoją przyszłość, no i tam pracować na swoje szczęście. Ewa Tenczak, ekspertka Oto Dom, o badaniach na temat dobrostanu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish they. Cool.